թե մեր ցավը մեզ հերիք չեր Ախ ինչ շուտ ենք ամեն ինչ մենք մոռանում գաղտի ճամպեքը միթե հերիք չեն գաղտի արևը նույն գույն ունի բայց հայկական արևը չկա ու դարձոլերը ինչ գույն են լինեն առանց գեղամածովի Հայաստան չկա Չեմ անիզում ես ձեզ դե բարի ճամփա Թող ձեր արևը ձեզ հավեր շողա Բայց ուր էլ լինեք դուք մի կմոռանաք Ամբողջ աշխարհում Հայաստանը չկա, էլ ուրիշ չկա, էլ ուրիշ չկա, Հայաստանը չկա. Ընկերներ, դուք լսում եք Կարծիք հաղորդաշարի հոկտեմբերի 30-ի թողարկումը։ Մեր հանդիպման օրերն անփոփոխ են՝ երկուշաբթի ծուրփաթ, ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Արմատներ կենտրոնում դասախոսություն է կարդացվել տեղի լրագրողների համար։ Պատմում է Քնար Բաբայանը։ Օրերս արմատներ կենսակենտրոնում Երևանից ինֆոգրաֆիկայի մասնագետ Սեդրակ Մկրչյանը տվյալների վիզուալիզացիայի մասին դասախոսություն կարդաց տեղացի լրագրողների համար։ Նա Ստեփանակերտում էր Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի հրավերով։ Դասախոսությունս լրագրողների համար պատրաստել էի պատմելու ինֆոգրաֆիկայի ոլորտը, ավելի շատ ակցենտը դնելով տվյալների հետ աշխատանքի վրա, ինչպես անել հավաքել տվյալները, ինչպես անել խուսափել կեղծիքներից, ոչ ճշգրիտ տվյալներից, ինչ խնդիրներ կարան առաջանան տվյալների հետ աշխատելու ընթացքում, որպեսզի վերջնական արդյունքը երբ ներկայացվի հանրությանը չպարունակի իր մեջ կեղծիք, որտեղ ինչպես ասացի, կեղծիքը կարող է լինի անգրագիտության պատճառով կամ միտումնավոր։ Գոնե բացառելու անգրագիտությունը ու այն ասպեկտները, որոնք կարող են կապված լինել զուտ նրա հետ, որ մարդիկ չպատկերացնեն ոնց են աշխատում տվյալների հետ։ Ու դրան բավական տեղ տվեց այսօր դասախոսությանս մեջ, նաև խոսեցի գրաֆիկայի մասին, հիմնական բարդ որոշակի տվյալների վիզուալիզացիայի միջոցների մասին խոսեցինք, նաև խոսեցինք կեղծիքի գործոնից, այսինքն ինչ միջոցների են երբեմն դիմում նրա համար, որ խեղաթյուրեն տվյալներ հրապարակելուս ու ինչպես ձեռք բերել այ իմունիտետ նրա դեմ, թե այն ինչ որ մեզ ներկայացնում են, ինչպես գիտակցել ու դետեկտ անել, որ կա որոշակի մի մաս, որից պետք է զգուշ լինել, ինչպես հասկանալ, որ գործունեն կեղծիքի հետ։ Ու դրա մասին նույնպես խոսեցինք, շատ հետաքրքիր անցավ հանդիպումը, շատ հետաքրքիր հարցեր էին տալիս լրագրողները։ Սիրով կուզեմ կրկնեմ սա որևէ մյուս անգամ, երբ լինեմ Արցախում։ Զրուցակիցս ասում է, որ իր պատրաստած ինֆոգրաֆիկաների ծանրակշիռ մասը նվիրված է Արցախին։ Այժմ աշխատում են Գանձասարին ու շփման գծին նվիրված ինֆոգրաֆիկաների ստեղծման վրա։ Այն ինֆոգրաֆիկաները փաստացի կեսը նվիրված են Արցախին։ Դա Գանձասարի 777 ամյակի թեմայով սարքում ենք մեծ մեծ վիզուալիզացիա ու հույս ունեմ այս տարվա ընթացքում կավարտենք, որտեղ եկող տարին կարթեն ակտուալ չի լինի, բայց այնքան բարձր նշաձող ենք սահմանել, որ հիմա փորձում ենք մի ձև կարողանանք պատրաստենք հենց այնպես, ոնց որ ուզում ենք։ Այսինքն ու ինքը կլինի շատ սիրուն ու շատ լավ, շատ որակով մի product։ Արցախի թեմայով անում ենք շատ հետաքրքիր մի հատելի թեմա, որ առաջացավ վերջերս այս սահմանին Ադրբեջանի կողմից զոհված երեխայի հետ, իր տատիկի հետ դեպքից հետո։ Մենք դրեցինք, սկսեցինք համեմատել բնակավայրերը, որոնք գտնվում են սահմանի մոտ։ Ի սկզբանե սկսեցինք մատնանշել, հաշվել սահմանին մոտ 10 կիլոմետր տարածքում գտնվող գյուղերը։ Հետո ինչ որ կեսից հասկացանք, որ Ադրբեջանի կողմից այն աստիճան կատաստրոֆիկ մեծ է իրենց քանակը, որ 10 կիլոմետրը կրճատեցին 3 կիլոմետրը։ Հիմա հավաքել ենք բոլոր գյուղերը, որոնք Արցախը ադրբեջանական սահմանին ու շփման գծի տարածքներում գտնվում են սահմանի այս ու այն կողմերում, համեմատելով բնակչությունը, որը այդտեղ ապրում է։ Ու պարզել ենք, որ Արցախի կողմից ու առավելագույնը 300 հոգի է, այն գյուղերում, որոնք գտնվում են 3 կիլոմետր տարածքի մեջ, նույնիսկ մի քիչ ավելի Արցախի դեպքում մեծացրել ենք այդ տարածքը, որ գոնե ինչ-որ մի վիճակագրություն նշվի։ Իսկ Ադրբեջանի կողմից միայն հրապարակված տվյալներով, որը ընդգրկում է գյուղերի մոտ կեսը, մենք արդեն հասել ենք 60,000 բնակչության։ Ու այդ թիվը շատ ավելի մեծ է այն գյուղերի հաշվին, համոզված եմ, որոնց թիվը հրապարակված չի իրենց վիճակագրական ծառայության ու ինչ-որ կայքերի միջոցով, ես համոզված եմ, որ դրանց թիվը 100,000-ից ավել է։ Այսինքն ստացվում է, որ Ադրբեջանը իր սահմանի մոտ պահում է 100,000-ից ավել մարդ, որոնք շատ վտանգավոր մոտիկ են ապրում ռազմական օբյեկտների հետ։ Միգուցե մեզ այս արցունքում աշխատանքի ընդդիմանան ու ասեն, որ ծիպը այդ բոլոր են մարդիկ են, ովքեր ժամանակին եղել են փախստական ու ապրել են սահմանի մյուս կողմում ու դրա համար են իրանք ապրում այդտեղ։ Բայց դրան մենք միշտ ես կարծում եմ ունենք պատասխան, որ միաժամանակ են բոլոր հայերը, ովքեր փախել են ու նույն ձև փախստական են Ադրբեջանից ու այսօր ապաստանել են Արցախում, իրանք չգիտես ինչի այդ աստիճան մոտիկության մեջ չեն ապրում սահմանին, որտեղ իրանց ոչ մեկ չի բնակեցրել սահմանի ռազմական օբյեկտների կողքը։ Ու դրա վերաբերյալ հիմա սարքում ենք միացյալ տետարքի վիզուալիզացիա, որը ես կարծում եմ նույնպես շուտով կավարտենք ու կհրապարակենք ու կլինի շատ ինֆորմատիվ ու զուտ փաստերի վրա հիմնված, առանց էմոցիոնալ մասի, առանց ինչ-որ փորձելով չներառել որևէ էմոցիոնալ զգացմունքային մասը։ Զուտ փաստեր ամենակը կնայի իր եզրակացությունը կգա։ Սեդրակ Մկրճյանն է պատմում տվյալների վիզուալիզացիայի իր փորձի մասին։ Infographics AM նախագծի հեղինակն եմ, ինչպես նաև Panavision Media Group-ում դիզայնի բաժնի ղեկավարն եմ։ Infographics AM-ը նախագիծն է, որը անում ենք ցած մի քանի ենթոզիաստներով վերջին քանի տարիների ընթացքում ու փորձում ենք infographic-ի ոլորտը Հայաստանում զարգացնել, ինչ կարող որ հնարավոր է, որտեղ ոլորտը հավատում են, որ պետք է զարգանա ու օգուտները, որ այս ոլորտը կարա, այս միջոցները, ինֆորմացիոն գրաֆիկայի տվյալները, վիզուալիզացիա, որ կարողան ձեռքի լրատվական դաշտին, բիզնեսին, շատ ու շատ տարբեր ոլորտների ինքը ուղղակի աննկարագրել է։ Ու ցավոք սապի այսօր Հայաստանում ոչ այդքան գնահատված։ Դուք լսեցիք Քնար Բաբայանին։ Helnim, helnim, helnim, sara, sara, sivana, helnim, tes, tim, sova, vana, sirda, sova, helnim, helnim. Կարծիքն է եթերում տեղական ժամանակով 15:53 րոպե։ Ինչպես միշտ այսօր էլ մեր եթերաժամը կամփոփեն կորացույցով։ Այսօր ծնվել են Ալֆրեդ Սիսլեի, ֆրանսիացի իմպրեսիոնիստ նկարիչ, Ավետիք Իսահակյանը, հայ անվանի բանաստեղծ, արձակագիր, հասարակական գործիչ, Դիքինսոն Ռիչարդսը, ամերիկացի սրտաբան, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիայի բժշկության ոլորտում, Ռագնար Գրանիտը, շվեդնի արթաֆիզիոլոգ, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիայի բժշկության ոլորտում, Վլադիմիր Գուլյաևը, կինոյի և թատրոնի ռոզդերասան, Դանիել Նաթանսը, ամերիկացի կենսաբան, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիայի բժշկության ոլորտում, Ջորջե Մարիանովիչը, սերբ երգիչ կոմպոզիտոր, Կլոդ Լելուշը, ֆրանսիացի կինոռեժիսոր, սցենարիստ, օպերատոր, դերասան, պրոդյուսեր, Դիեգո Մարադոնան, արգենտինացի աշխարհահռչակ ֆուտբոլիստ։ Ալու ալվան ծաղիկներ պնջեմ բերեմ քեզի տար